Güzel Medine'ye gidebilmedi. Gönlümü şad edip edebilmedi. Varamadım eyva sevgili yara. İçimde hasretim, gönlümde yara. Yanarım ağlarım, elden açarım. Yanarım ağlarım, elden açarım. Güzel Medine'ye gidebilmedim. Medine bağında gül kokusu kokar. Ravzanın hasreti bağrımı yakar. Figanın feryadı göklere çıkar. Figanın feryadı göklere çıkar. Güzel Medine'ye gidebilmedim. Gönlümü şad edip edebilmedim. Güzel Medine'ye gidebilmedim. Gönlümü şad edip edebilmedim. Ravzanın içinde sevgili canan, canan. Kederime deva, derdime derman. Cemalına kurban, adına hayran. Valla güzel Medine'ye, Medine'ye vallah gidebilmedim. Valla gönlümü, billa gönlümü, valla gönlümü şad edip edebilmedim. Güzel Medine'ye gidebilmedim. Gönlümü şad edip edebilmedim. Mübarek Ravzası gönüller açar. Melekler dolanır, müjdalar saçar. Herkes çare buldu, ben kaldım naçar. Herkes çare buldu, ben kaldım naçar. Güzel Medine'ye gidebilmedim. Gönlümü şad edip edebilmedim. Güzel Medine'ye gidebilmedim. Gönlümü şad edip edebilmedim. Keşke bana payah nasip olaydı. Gönül muradını orada bulaydı. Canıma Resulüm nur dolaydı. Canıma Resulüm nur. şad edim.